Happy listening po sa mga members ng Pinoy Creepypasta. Sana mapahintulutan niyo ako na mag-share ng kwento. Patago na lang po ng pangalan ko at location. Medyo nakakahiya kasi. Ito ay dahil kaibigan at nakakausap ko pa hanggang ngayon ang taong involved dito. Pero kung mapakinggan niya man ito, siguro okay na lang din. Nangyari ang story na ito noong doon pa ako nakatira sa parents ko. Nagtatrabaho na ako that time, pero dahil malapit lang doon ang napag-applyan ko, wala akong rason para bumukod. Isa pa, mas makakatipid ako. May kalumaan na ang mga bahay doon sa amin. Gawa sa kahoy at kadalasan up and down. Sa second floor ang kwarto ko. Doon sa kwartong yun ako lumaki at nagbinata. Unang sweldo ko, ang kauna-unahang binili ko ay isang telescope. May kamahalan pero ayos lang. Pangarap ko kasi talaga magkaroon nun. Gusto ko kasing pagmasta ng outer space. Hindi, joke lang. Ang totoong dahilan ko sa pagbili ko ng telescope ay para makapangboso. Kagaya ng nabanggit ko, second floor ang kwarto ko. At nasa mataas na lugar ang bahay namin. Ibig sabihin, matatanaw mo ang mga kabahayan sa baba. Tapos, meron pang all-girls school na matatanaw. Kaya pwedeng-pwede ko gamitin ang telescope para pag-aralan ang mga chicks na nag-aaral doon. Malapit sa school, doon nakatira si Grace. Matagal na rin silang nakatira sa lugar namin, pero hindi talaga ako nagkalakas loob para makilala o makausap man lang siya. Si Grace ang isa sa pinakapinagnanasaan, hinahangaan ko sa amin. Tulad ko, nagtatrabaho na rin siya. Teller siya sa bangko at bagay na bagay ang uniform nila sa magandang hubog ng katawan niya. May kalayuan ang bahay nila sa amin. At dahil nasa pababang parte sila, tamang-tamang magagamit ko ang telescope. Sa layo ay halos hindi mo na makita ang bahay nila. Pero pag ginamitan ng telescope, kitang-kita mo ang buong bahay nila, pati na ang loob nito. Sa kasamaang palad, hindi ko tanaw ang kwarto ni Grace. Tanging ang sala sa ikalawang palapag lang ang kitang-kita ng telescope. Inakala ko na wala akong mapapala. Ngunit nabuhayan ako ng loob. Nang malaman kong every weekends ay nagpapagabi sa sala si Grace. Hanggang alas 11 o alas 12 ay nanonood siya ng TV. Jackpot! Dahil kadalasan maiksing short lang ang suot nito, hindi ko ito pinapalampas. At tuwang-tuwa ako dahil napapagmasdan ko siya habang ganun lang ang suot. Kontento na ako sa ganun. Hanggang isang gabi, may nangyaring hindi ko inaasahan. Sabado nun, at kagaya dati, nanonood si Grace ng TV. Pasado alas 11 na kaya wala na talagang tao sa daan. Nang mapansin ko na may matandang nakatayo sa harap ng bahay nila Grace. Nakasuot ito ng itim na palda at puting pangtaas. Inisip ko na pwedeng isa lang sa mga kapitbahay ni Grace ang matandang yun. At pinagpatuloy ko lang ang pagtingin sa magandang dalaga. Bigla akong napatigil at nangilabot ang buong katawan ko. Nang mapansin ko na nakaharap sa akin yung matanda. Tapos nakatingin siya diretso sa akin. Kagaya ng sinabi ko kanina, napakalayo ng distansya ko sa bahay nila Grace. Kaya napaka-imposible na nakikita niya ako. Agad kong niligpit yung telescope at nahiga ako agad. Pero hindi ako makatulog, hindi ko maalis sa isip ko yung matanda. Bakit niya ako nakikita? Sino kaya siya? Nang sumunod na Sabado, hindi ko na siya nakita. Kaya balik ako sa dati. At muli kong pinagpiestahan ng maputing legs ni Grace. Ngunit, pagdating ng Linggo, muli kong nakita ang matanda. Kagaya dati, nakatayo siya sa tapat ng bahay nila Grace. At kagaya rin dati, nakatitig siya sa akin. Dahil sa sobrang takot, agad kong tinapat sa ibang lugar ang telescope. Ilang minuto kong ginala ang lente nito at tumingin sa kung saan-saan para makaiwas. At pagkatapos, binalik ko ito sa bahay nila Grace. Inuna kong tingnan ang tapat ng bahay nila para makita ko kung nandun pa ba yung matanda. Pero wala na siya. Napabuntong hininga ako, sa wakas umalis na siya. Muli kong tinutok ang telescope sa bintana para muling pagmasdan si Grace. Ngunit halos mapasigaw ako dahil nakatayo at nakadungaw sa bintana yung nakakatakot na matanda. Nakatitig pa rin siya sa akin at nakangisi kagaya dati. Sa sobrang takot, tinapat ko ulit sa ibang direksyon yung telescope. Nangilabot na lang ako kasi nandun din siya kung saan ko tinapat yung lente. Sinubukan ko ulit na ibahin ang direksyon, pero muli, nandun siya kung saan ko tinapat. Utik, ano to? Nagte-teleport siya o ano? Sinusundan niya kung saan ako nakatingin. Sa sobrang takot ko, nagdesisyon ako na iligpit na lang ulit ang telescope. Pero pagdungaw ko sa bintana namin, hindi ko na kinailangan ng telescope dahil sa tapat ng bahay namin, nakatayo ang matandang lubog ang mga mata. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanang kamay niya at itinuro ako sabay sigaw ng malakas. Napatakbo ako sa kwarto nila mama at sinabing may tao sa labas. Agad naglabasan sila papa at ang mga kapatid ko, pero walang tao at wala yung matanda na sinasabi ko. Nung kumalma na ako, umakyat na ako ulit sa kwarto. Nagulat na lang ako kasi nakita ko pasag na yung lente ng telescope ko. Kahit nanghihinayang ako, wala na akong nagawa. Tinapon ko na lang kinabukasan yung telescope. Sa isip ko, ayos lang kesa naman balikan ako ulit ng matandang yun. Fast forward ng ilang buwan. Sa wakas, nakapagpakilala na ako kay Grace. At syempre, nanligaw ako sa kanya. Nakadalaw na rin ako sa bahay nila na dati nakikita ko lang gamit ang telescope ko. Napatingin ako sa mga picture frame sa mesa. Langya, isa sa mga tao sa larawan ay yung matandang nakikita ko. Tinanong ko si Grace kung kaano-ano niya yung matanda. Sumagot naman siya, lola daw niya. Ang tanging naging tugon ko. Ah, nandyan ba siya? Siya pala yung nakikita ko. Habang nangangatog na talaga ang buong katawan ko. Natawa si Grace. Ano? Paano mo siyang makikita? 5 years nang patay ang lola ko. Saka, ngayon ka palang nakapunta dito, di ba? Magkahalong takot at pagkataranta ang naramdaman ko. Dahil muntik na rin akong mabuko. Agad naman ako nakapagdahilan at sinabi ko na lang na baka nga nagkamali lang ako. 3 buwan ko niligawan si Grace. At sa kasamaang palad, nabasted ako. Mukhang nasabihan si Grace ng kaluluwa ng lola niya na manyakis ang manliligaw niya. Sa ngayon, nakabukod na ako at pauwi-uwi na lang ako para bumisita kala mama. Hindi ko nagugustuhin na makita pang muli ang lola ni Grace, kaya hindi na ako bumili ng telescope. Hanggang dito na lang, Sir Neb. May aral tayo na mapupulot sa story ko. Yun ay bawasan ang pagiging manyak. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa side channel natin na Shadow Weavers. Dito magtatampok tayo ng mga kwento mula sa iba't ibang manunulat. Sana po ay makapag-subscribe kayo para magtuloy-tuloy ang progreso ng channel na yon, para makasabay dito sa Pinoy Creepypasta. Nakalagay ang link sa comment section ng video na ito. Click nyo lang po at mag-subscribe po kayo. I-like nyo rin po sana ang Facebook page natin. Maglalagay tayo dito ng mga exclusive videos na hindi makikita dito sa YouTube channel. Muli, nasa comment section po ang link para dito. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa Pinoy Creepypasta, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell. Huwag nyo rin po sana kalimutang i-like ang video na ito kung nagustuhan ninyo. Ako po si Ned Quero at magandang gabi po sa lahat.